วันนี้ก็ขอพูดเรื่องไม่ยากหลายคนบอกว่าจะไปนิพพานแต่ความจริงเรื่องการไปนิพพานนี่ไปไม่ยากมันยากอยู่ตอนต้นคือไม่ไปนรกยากจริงๆจ้ะตัวเนี้ยว่าถ้าเราสามารถข้ามเขตการไปนรกได้เราก็ไปนิพพานได้ถ้าเราจะไม่เราจะให้พ้นจากอำนาจของนรกได้ต้องเป็นพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันนั่นแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานตอนนี้ก็ไม่มีทางลงนรกนรกก็ไม่ไปเปรตก็ไม่ไปสุรกายก็ไม่ไปสัตว์ชั้นก็ไม่ไป คนนี้ปิด ไม่ปิดแต่ไม่ไปปิดได้ปิดก็ไปมีคนอื่นลง ก็โอ ้ถ้าหากว่าไปก็ถูกตบหน้า ก ็โอ้ก็อะไรไหม ก็อะไรครับพ่อครับ เวลาเดินขอบนรกจริงๆถ้าไปเที่ยวนี่นะเขาจะคอยมีเทวดากันอยู่หนึ่งองค์ห้ามเอาเท้าแย่เข้าขุมนรกถ้าเพียงแค่เท้าแย่เข้าขุมนรกไฟดับทันทีต้องเครื่องพันธนาการหมดหลุดหมดฉะนั้นการเป็นพระโสดาบันจึงไม่ไปอบายภูมิความจริงการเป็นพระโสดาบันเป็นไม่ยากอย่างคุณสุวิทย์นี่ให้เป็นโสดาบันเป็นประเดี๋ยวเดียวได้เป็นนานไม่ได้ มีข้อแม้เหรอครับ ข้อแม้ โอ ้เขายังขายฐานอยู ่อ๋อเรียกว่าโสดาฐานนะ ฐานทำโซดาได้นะ โอ ้ก็เป็นว่าพระโสดาบันมีอะไรบ้างคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตที่ต้องตายอันนี้มันเป็นของธรรมดาว่าคนเกิดเราคนเราเกิดมาทุกคนต้องตาย แต่ว่าความรู้สึกความตายคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอถ้าเราตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นตื่นขึ้นเช้าพับวันนี้เราอาจจะไม่เห็นเวลากลางคืนก็ได้เราไม่ประมาทในชีวิตใช่ไหมแต่ว่างานทุกอย่างทำตามหน้าที่ครบถ้วนถ้าตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้น แล้วก็ที่สองตัดวิจิกิจฉาคือสงสัย ฉันย่อข้อที่สองเราไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับถือความดีของท่านข้อที่สามศีลปฏิบัติปรามาสรักษาศีลห้าแล้วก็บทสิบไม่เคร่งครัดเท่านี้พระนิพพานมีแค่พระโสดาบันมีแค่นี้นะ โอ้ทำไมง่ายจัง ง่ายพระโสดาบันนี่พูดไม่ยากแต่เป็นยากเพราะอะไรไหม ครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าความจริงพระโสดาปิทาคานาคารหันในที่เป็นยากจริงๆคือพระโสดาบัน ยิ่งสูงไปง่ายกว่าเรื่อง ว่าได้เบื้องต้นแล้วไงคนถ้าอ่านหนังสือออกแล้วหนังสือกี่เล่มก็อ่านได้แต่ความจำอย่างเดียว ครับครับ ตอนนี้ตอนแรกจิตของเรามันตกอยู่ในหน้าของฝ่ายต่ำคือบาปเห็นว่าไอ้ปลาตัวนี้มันอ้วนดีน่ากินไม่ได้คิดว่าปลาเนี่ยมันมีชีวิตมันมีผัวมันมีเมียมันมีลูกใช่ไหม โอ้รู้ละเอียดเลย ใช่มีชีวิตถ้าไปฆ่ามันก็มีถ้าจับมาฆ่าเขาก็ต้องตายเสียชีวิตถ้าลูกเขาเมียเขาผัวเขาล่ะจะเป็นยังไงไม่ได้คิดอย่างเดียวว่าเราต้องการจะกินปลาหรือเราต้องการจะตกยุงเรียบร้อยคราวนี้ทั้งหมดจะเรียบร้อย มองหน้ากันเลยไม่รู้ใจเลย ไอ้ยุงนี่กูอยู่เฉยๆนี่หว่าทำไมมากัดกูล่ะแต่ความจริงเราตบยุงนี่บาปถ้าเรากัดยุงมันไม่บาป อ้าวก็ ใช้อาวุธเสมอกันไงป้องกันตัวตามกฎหมาย กัดตะโกปฏิกัดทนังกัดมาแล้วก็กัดไปเอาไปเป็นลายเจ้า ก็เป็นนั้นว่าการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นยากเพราะจิตมันชินชินในการละเมิดศีลใช่ไหมนี่ถ้าเป็นพระโสดาบันจริงๆของพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็สองข้อไปหนักคือหนึ่งสกายทิฏฐิ ที่มีความรู้สึกว่าจะต้องตายที่มีแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี ่ครับมีแน่ครับ ก็คือการที่สองการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีแล้วทุกคนสังโยชน์สองนี้ได้แล้วนะ ได้ครับ ทั้งหมดที่มานี่นะก็เหลือข้อเดียวคือสัญญาข้อที่3สิทธัตถะปรมัตถ์ศีลบางที่ขาบทที่บกพร่องแต่ว่าที่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนนะศีล5ก็ครบถ้วนกรรมสิทธิ์ครบถ้วนมีหลายคน อ๋อผมด้วยตัวตกล็อก ไอ้หมาตัวไหนยกหางตัวนั้นไม่ใช่หมาปลอม เจ้าตัวรอดสักหน่อยกลับหนักเข้าไปอีก แต่จริงๆเนี่ยเขามีหลายคนนะอายุก็ไม่มากนักก็ไม่เมื่อกี้ฉันนั่งนับจากข้างบน โอ้นี่ก่อนลงมานี ่นับมาแล้วก็เป็นว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีพระอนาคามีก็ดีมีในกลุ่มของเราที่มีแล้วนะเหลือแต่พระกังหัน แต่ดิถ้าต้องอธิบายสักนิดหน่อยหมายความว่าอะไรครับ ไอ้หมุนซ้ายหมุนขวาไม่ฝันเนี่ย อ๋อซ้ายดีขวาดี กังหันมันก็หมุนไปหมุนมาลมมาเหนือทางเหนือก็หันไปทางเหนือมาลมทางใต้ก็หันไปทางใต้พระกังหัน พระกังหัน ตอนนี้เอางี้ดีกว่าย ังไงดีครับ ก่อนที่เราจะคิดว่าจะไปนิพพานเรามาหาทางปิดตับนรกกันเสียก่อนแต่อารมณ์พระโสดาบันเป็นของไม่ยากก็จริงแต่ว่าหนักใจเรื่องศีลบางคนนะ ครับครับ แล้วก็มีคนหนึ่งปฏิวัติบอกว่าหนักใจเรื่องสกายทิฏฐิอันนี้ฉันสลดใจมาก ทำไมจึงสลดใจครับพ่อ คนที่ไม่คิดว่าจะตายเนี่ยมันระยำเต็มทีนะ โอ้ที่นี่ไม่มี ฉ ัน จะไม่เรียกเลว ที่อื่นที่อื่นไม่ที่นี่ไม่มี พ่อใช่คนเกิดมาทุกคนนี่มันต้องตายปู่ย่าตายายของเราก็ตายไปเยอะแยะเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ตายไปเยอะแยะใช่ไหม ตาย ด้วยไอ้เราก็ต้องตายทำไมยังไม่คิดถึงเรื่องตายแกบอกว่าอย่างอื่นแกไม่หนักใจหนักใจข้อต้นคือสกายทิฏฐินี่ลำบากมากอย่างนี้ช่วยไม่ได ้ปะทะปรมะเลย ใช่ใช่ก็เป็นว่าหาวิธีแก้แบบเบาๆก่อนถึงแบบจะเป็นแบบเบาๆเราก็ถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพพานนะเอาง่ายๆเลยนะหากินง่ายๆนะ ครับแบบจะต ัดว่าก่อนจะลงมาเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าพูดให้มันยากใช้วิธีปฏิบัติให้ง่ายที่สุดแต่ความจริงปฏิบัติที่ง่ายที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนิพพานเนาะนิพพานเนาะนิพพานเนาะแม ่ง่ายที่สุดเลย ง่ายที่สุดไหม ครับ วิธีที่ง่ายที่สุดถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นคราวที่แล้วก็ยกตัวอย่างมาแล้วอย่างกับท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรเห็นไหม ครับครับ จำให้ดีนะเขาก่อนเขาพูดทีแล้วนะ ครับ ท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรที่ท่านมีบาปหนักกว่าพวกเรามากอันนี้ถ้าจะพูดกันถึงไปสวรรค์เนี่ยหลายหลายคนหนักใจว่าบาปเราเคยทำสัตว์เราเคยฆ่าใช่ไหม ครับครับ วัตถุเราเคยขโมย กาเมสุมิชฌาจารย์เราไม่ตั้งใจทำแต่เผลอ พอเป็นไปบ้างไงนี่นี่ อย่างเลี้ยงทรงเนี่ย ใช่ครับก า อนุรักษ ์แล้วก็มุสาวาทไม่ตั้งใจโกหกแต่จำเป็นต้องพูด ความจำเป็นมี มันจำเป็นบอกราคาตรงไปตรงมาเขาก็ต่อลดของซื้อมาบาทเดียวบอกนี่จะซื้อมา10บาทแจ้ต้องขาย9บาท90สตางค์ลดให้10สตางค์ จำเป็นนะ จำเป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจว่าเราบาปใช่ไหม ใช่ครับ บางครั้งเราก็ดื่มสุราเมรัยแต่ว่าการดื่มสุราเมรัยเนี่ยถ้ากินเป็นข้าวสายยานี่ไม่บาปนะ ม ีกันก็เพชรก็ไม่ให้โทษไม่หนีก็เป็นกระสายยานะ กลับก็ยังชั่วหน่อย ตอนนี้ในเมื่อเราทำอย่างนี้เราคิดว่าเราบาปเราจะไปนรกแต่ก็ขอยืนยันว่าไปแน่ ทำไมเป็นอย่างนั้นจะได้ครับ ก็ไปเงี้ย เป็นอย่างเงี้ยเลย ก็พูดเงี้ยไปเงี้ยตอนนี้วิธีที่เราจะแก้หาทางแก้มันจะเป็นโรคจริงแต่เราจะไม่ยอมไป นะ มันมีวิธี โอ้ยังก็ได้เม็ด เล็กเล็ก เมตตาสงเคราะห์เหรอครับ ใครไม่อยากไปนรกเอามาคนละ10บาท เท่าแค่นั้นเองแหละครับ บาทพระพุทธ ขนาดวิราชโยก็ใจ คือว่าวิธีไม่ไปไม่ต้องการไปนรกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แค่นี้เองนะ ครับ การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทุกคนทำได้แต่บางคนไปบ้านก็เผลอที่ได้มโนยิทธิแล้วนี่ความจริงพวกนี้มีกำไรมากไม่น่าจะพลาดแต่ก็สามารถจะพลาดได้เหมือนกันนี่ก็เล่าตัวอย่างให้ฟังได้ฟังง่าย ๆครับ อย่างสุปฏิทิตาเทพบุตรไอ้ฝันคนรำคาญนะพูดไปแล้วมันก็ฟังดีแล้วแต่นี่มันฟังจบ โอ้จบอะไรครับ ฟังจบแล้วมันเลิกเลยลืมเลย จบไปเลย แต่คนคนที่ฟังจำได้นี่ไม่จบเพราะว่าสุปฏิทิตะเทพบุตรท่านอยู่เมืองหนึ่งท่านจำเมืองไม่ได้นะ กับอินเดียกันแล้วครับ อินเดียใช่ไอเมืองนั้นที่เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านของเธอทุกวัน คร ับ คล้ายๆกับวัดกุณฑลีเทพบุตรวัดกุณฑลีเทพบุตรเขาดีกว่าแต่รายนี้ทำบุญทำบาปวันดีไม่ละวันพระไม่เว้น โอ้โหหนักขนาดนั้นเลยเหรอ หนักมาก เรียกว่าขึ้นชื่อว่าบาปแล้วครบถ้วนทุกอย่าง อะไรครบหลวงพ่อ ไม่ใช่จะขาดศีลอย่างเดียวนะแล้วก็อย่างคนเขาถ้าจะไปทำบุญกันเห็นแล้วแกล้งทำไม่เห็นเขาฟังเทศแกล้งส่งเสียงตกเล่นละเมงละครไม่รู้เอะวุ่นวายตามชอบใจของฉันฉันไม่พอใจแต่ว่าแกเป็นคนมีอาชีพปานาธิบาตเป็นชาวประมงฐานะร่ำรวยเอ ต่อมาเมื่อแก่คร่าวๆยกทรงเนี่ยอ่อนกว่าฉัน นะยังอ่อนกว่าหลวงพ่ออีกเหรออ ่อนกว่าเขาไม่ยังได้ตายเร็วตอนแก่ลงมาก็ป่วยถึงวาระจะต้องตายทุกขเวทนามันก็หนักลุกไปขึ้นขยับกายไม่ไหวก็มองดูบุตรธิดามองดูเมียมองดูลูกหญิงลูกชายทุกคนคนใช้นะมีคนใช้นะมีทรัพย์สินมากเห็นว่าทุกคนก็ห่วงเราทุกคนแต่ว่าไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาทุกขเวทนาของเราได ้ ต่อมาก็มานั่งคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมใจดีสงเคราะห์ไม่เรียกว่าใครเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ก็ตามอ่ะคนจะนึกถึงจริงๆเวลามีทุกข์แต่ว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทพวกนี้ไม่เกี่ยวกับทุกข์นี่เขานักบุญจริงๆที่เขามาเนี่ยอย่างพวกที่มานี่เป็นปรมัตถบารมี ปรมัตถ์หมายถึง อย่างยิ่งบารมีสูงสุด ไม่ต้องเรียกไม่ต้องชวนอะไรก ็เนี่ยนั่งแสนลำบากเขาก็นั่งกันได้ยายฝันมันนั่งมาตั้งแต่ตอนบ่ายถึงตอนนี้ โอ ้ โห นี่หลายคนอยู่ตั้งแต่เช้าตั้งได้ถ้าทำธรรมดาบังคับให้นั่งที่บ้านนี่นั่งไม่ได้นะเดี๋ยวปวดทุกที่เดี๋ยวปวดทั้งเยี่ยว ครับนั่งทนเฉพาะเล่นไพ ่ รู้ใจกันค่อยชั่วหน่อย อันนี้เขาเรียกลำวง โอ้โหหลวงพ่อรู้เยอะกันนี่นะ รู้เยอะไอ้ที่รู้ไม่ใช่อะไรหรอกไปเท่ากับถิ่นนี่กระทุ่มแบนแล้วกลับมาข้างกลางทางนี่พวกผู้หญิงพวกบรรดาคุณนายทั้งหลายอะไรพวกนี ้ ก็บอกเขาจะเล่นลำวงกันใช่ไหมนี่ก็ลำวงจริงๆมาดิฉันก็นั่งดูเขาบอกท่านไปที่อื่นจะเล่นลำวงกันบอกฉันจะดูลำวงเขาบอกไม่ใช่อะถ้าลำแบบนี้เอาไพ่ดูเราเลยเปิดเลยต้องรู้ที่นั่นเนี่ยรู้จริง ๆ ก็เป็นนั้นว่าพอถึงเวลาใกล้จะตายก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขอให้พระสมณะโคดมมาช่วยแค่นี้ก็มาช่วยหายโรคเหมือนกันเหมือนมัทกุณฑลีเทพบุตรพอนึกถึงพระพุทธเจ้าในขณะเดียวก็นั่นเองแกก็ตายอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวตั้งใจมาช่วยโลก พอตายปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านดาวดึงสถิตวโลก โอ้โหดาวดึงเน า ะ เห็นไหมล่ะเขาบาปหนักกับพวกเรามากนะบาปของแม่ตะกนรีเทพบุตรนี่จะเอาบาปของทุกคนที่นั่งที่นี่มารวมกันหมดเป็นกองเดียวกันนะ แ ล้วจะให้เท่าแม่ตะกนรีเนี่ยเท่าไม่ได้ยังไม่เท่าเนี่ยพวกเราก็ขอมีความมั่นใจในตัวเองอันนี้ตัวอย่างนะเมื่อกี้ท่านบอกมาเคยบอกว่าบอกท่านท้าวที่แล้วพูดทีแล้วท่านบอกไม่เป็นไรซ้ำไม่เป็นไร คร ับเพื่อความมั่นใจพอ นึกถึงพระพุทธเจ้าเขาก็ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารนี่ที่หนักใจ หนักใจเพราะเหตุไรพ่อครับ มีนางฟ้าตั้งพันนี่พี ่หนึ่งต่อพันงั้นนะ ใช่ ไหวหรือเปล่า หนึ่งต่อหนึ่งยังแย ่เพื่อพันจะไหวเลย แล้วนี่อาศัยที่แกเป็นคนสมัยที่เป็นมนุษย์ก็เป็นคนประมาทใช่ไหมไม่สร้างความดี ครับครับ เมื่อเป็นเทวดาก็มีความหลงไหลใฝ่ฝันในความเป็นทิพย์ไม่สร้างความดีต่อเทวดาทำดังเขาสร้างความดีต่อทำบุญต่ อ เวลานั้นก็เป็นเวลาที่พอดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระบุตรพุทธมารดาที่บรรลุกมลศีลอาจขณะนั้นก็มีเทวดาองค์หนึ่งแต่ชื่อจริงๆเนี่ยตามบาลีไม่มี มีแต่ชื่อตามจริยาของท่านท่านนั่งฟังเทศประเดี๋ยวหนึ่งท่านก็เหาะไปบอกประกาศเทวดาทั้งหลายว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ามาเทศโปรดที่บรรลุกมลศีลอาจเพราะบรรดาเทวดานางฟ้าทั้งหมดตามเจ้าของวิมานเนี่ยไปฟังเทศต่อบนบารมีกันพอไปได้พักหนึ่งจะไปแถบหนึ่งก็กลับมาฟังเทศสักทีพอฟังเทศเป็นที่ถูกใจพอใจก็ขอไปอีกประเดี๋ยวหนึ่งไปบอกไปฟังข่าวก็พอดีไปเจอวิมานเขาพระมัจจุนารีสุปฏิทิตาเทศประบุตรเห็นวิมานเศร้าหมองเสียงเครื่องทิพย์เศร้าหมองตันดาเท่าวิมานเศร้าหมองก็ดีเครื่องทิพย์เศร้าหมองก็ดีมีเหงื่อไหลจากรักแร้ก็ดีต้องจุติภายใน7วัน โอ้หมายความหมดบุญหมดอะไรกัน หมดบุญบารมีก็ มีบุญที่มีกำลังสูงแต่ปริมาณน้อยนึกถึงพระเจ้าไปเดียวๆอ่ะแกก็เลยประกาศว่าใครเป็นเจ้าของวิมานหลังนี้นี่แกจะตายภายใน7วันทำไมไม่ไปต่อบุญบารมีสุปฏิทิตะก็นึกพอได้ฟังก็ตกใจมองดูตัวเองเห็นเครื่องทิพย์เศร้าหมองไม่เคยดูเลยนะมองดูที่รักแร้ให้เหงื่อไหลจากแร้ก็รู้สึกทันทีว่าเราต้องตายแน่คำว่าจุติคือตายใช่ไหม อ๋อจุติก็ไม่แปลว่าตาย ตอนนี้อาศัยที่จิตเป็นทิพย์ก็นึกต่อไปว่าถ้าเราตายจากความเป็นเทวดาเราจะไปไหนไอ้นี่เขารู้นะแต่มันถือไม่ได้ก็ทุกกรรมก็ทราบว่าอาศัยปานาธิบาตที่เราทำเป็นอาชินกรรมตั้งแต่เช้ายันเย็นวันนี้ไม่ละเป็นพระไม่เว้นศีลทุกอย่างละเมิดทุกข้อเราต้องลงอเวจีมหานรกสิ้นเวลาหนึ่งกับ หลังจากนั้นต้องผ่านนรกบริวาร4ขุมแล้วเข้าขุมที่7พอจะขุมที่7ผ่านนรกบริวาร4ขุมแล้วเข้าขุมที่6ว่าเรื่อยมาเรื่องนรกมีกี่ขุมแกเอาหมด ผมก็ผ่านหมดเลยแหละครับ ผ่านหมดเปรตสุรกายหมดสัตว์เดรัจฉานหมดเพราะเป็นผ่านเปรตสุรกายแล้วมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ตัวเองฆ่ากี่ตัวต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นเท่านั้นตัวให้เขาฆ่าเมื่อเสร็จเจ็ดนั้นแล้วก็ต้องเกิดเป็นสัตว์พิเศษคือเป็นพิเศษนะ ครับ เป็นแรง500ชาติอันนี้ดีแล้วนี่ใจบุญใจกุศล แรงเนี่ยเหรอครับ กินสัตว์ที่ตายแล้วดีกับพวกเรา เป็นกา500ชาติไม่เป็นไรนะถ้าเป็นสุนัขบ้า500ชาติ โอ้อันนี้ไม่ดีแน่คร ับเป็นคนบ้า500ชาติเป็นคนง่อย500ชาติเป็นคนหูหนวก500ชาติเป็นคนตาบอด500ชาติเจ้าพ่อเป็นคนง่อย500ชาตินี้พ่อโทษปานาธิบาตเป็นคนบ้า500ชาติก็เป็นพ่อโทษดื่มสุราเมรัยเป็นคนหุ่นหนวก500ชาติก็เพราะเธอเขาว่าเขาทำบุญกันเขามีเทศมีแต่งฟังเทศมันแต่งเสียงเอาเสียงกรบเขา คือคนตาบอด500ชาติเขาทำบุญกันทำเห็นแล้วแก้งทำไปไม่เห็นพอรู้ตัวเท่านี้ยกทรง เป็นไงครับหลวงพ่อ เหงื่อไม่ไหลแค่รักแร้ที่หงายไหลตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย โอ้โห ไหลผลักผลักผลักผลักผลักนี่ไม่จริงเลยฉันโกหก พี่โอ้พี่ดัน เรื่องมันไหลมากกว่านั้นนะ คร ับ ก็ตกใจหน้าซีดถามท่านอาการสจารีว่าการสจารีแกช่วยฉันด้วยสิท่านอาการสจารีก็บอกว่าแกก็เทวดาฉันก็เทวดาช่วยไม่ได้คนที่จะช่วยเราได้ก็ต้องเป็นนายของเราคือพระอินทร ์ ก็พากันไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าฉันเป็นนายเธอจริงแหละแต่ว่าฉันก็แค่เทวดาช่วยไม่ได้ พระอินทร์ก็ว่าเป็นใหญ่แล้วนะครับ ก็ใหญ่แต่แค่ฐานะควบคุมโดยแก้กฎกรรมไงพระอินทร์ก็บอกว่าต้องไปหาพระพุทธเจ้าเวลานี้พระเจ้าเทศที่มันดุกมลศิลาอาสน์ถ้าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ก็หมดทางก็ไปพาก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าอินทร์ก็รายงานเหตุการณ์ให้ทราบ พระเจ้าก็พิจารณาว่าถ้าเราเทศอภิธรรมเทวดาคนนี้จะมีผลไหมก็ทรงทราบว่าถ้าเทศอภิธรรมไม่มีผลลงนรกแน ่ ถ้าหากว่าเทศอะไรยืนมีผลก็เราทราบว่าถ้าเทศอุณหิตวิชัยสูตร คุณละหิต อุณหิตวิชัยสูตรถ้าเทศกันนี้จบเทศกันนี้จะเป็นที่ถูกใจของเทวดาองค์นี ้ แล้วเมื่อเราเทศจบเราสรุปว่าอริยสัจเทวดานี้จะเป็นพระโสดาบันตัดบาปทั้งหมด โอ้โห ยังได้เทศอุณหิตวิชัยสูตรแล้วได้ต่ออริยสัจใช่ไหม บาป ก็ตัดบาปทั้งหมดแต่ว่าเวลานี้ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ตรงส่วนนั้นดาวดึง ก็ยังอยู่ดาวดึงเหรอครับ ใช่ก็เป็นแต่ว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ฟังเรื่องนี้นะเรื่องนิพพานเป็นของไม่ยากแต่เรื่องกันนรกเป็นของยากถ้าเรากันนรกได้เราก็ไปนิพพานได้ง่ายถ้าคนที่มีกำลังใจสูงตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงได้แล้วก็ไปนิพพานได้ชาตินี้หรือไม่เช่นนั้นดักว่าท่านได้มโนยิทธิหรือว่าไม่ได้ก็ตามจิตใจรักนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็พยายามหนึ่งไม่ลืมความตายสองเคารพพระไตรสรณาคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามมีศีลก็กำหนดสิบบริสุทธิ์และก็สี่มีสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณนี่ก็วางเฉยในร่างกายมีความเข้าใจจริงในร่างกายว่าร่างกายเรามีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมันมีความแปรปรวนตรงกลางมันมีการสลายตัวเป็นที่สุดธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะถึงเวลาจะตายก็เชิญตายขอตายชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายถ้าตายอะไรเขาปฏิพันธ์เหมือนนั้นก่อนจะหลับก็ภาวนาว่านิพพานสุขังจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยนะ นิพพานสุขัง นิพพานสุขังเอาแค่นี้แบบสบาย ๆแล้ววาดจนกระทั่งหลับไปเลย ถ้าวาดทั้งหลับไปเลยนี่มีหวัง 100% ถ้าวาดถึงหลับไปเลยถึงเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ ๆครับ ต้องบังคับให้ว่าใช่มั้ย ครับครับ นั่นแสดงว่าขณะที่หลับเข้าถึงฌานหยาบถ้าเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ปั๊บพอรู้สึกตัวรู้สึกตัวดีเต็มที่แล้วมันว่าเองก็แสดงว่าเวลาก่อนจะหลับภาวนาไปถึงฌานอย่างกลางพอมีความรู้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่นบ้าขึ้นมาเลยนี่เท่าฌานละเอียดก็รวมความว่าทั้งสามอาการของฌานนี้ทุกคนถ้าว่าอย่างนี้ก็ตั้งใจละความชั่วไปเพื่อความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สนใจกับร่างกายเห็นร่างกายของธรรมดานะมันต้องตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเขาก็เวทนามีจริงแต่ไงๆมันก็ต้องตายให้ถือว่าการตายก็มีการตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าต่อไปไม่มีไม่เกิดเพื่อตายถ้าภาวนาวันนี้ผ่านสุขขังอย่างนี้ถ้าเวลาป่วยหนักเจ็บถ้ามีอาการเครียดใกล้จะตายจิตมันจะเป็นสังขารุเปกขาญาณนี่ฉันลองแล้ว3-4ครั้งไม่ได้ลองมันเป็นเองจิตมันจะวางเฉยทุกอย่างในทรัพย์สินและบุคคล มันจะไม่ยุ่งอะไรมันจะเฉยสบายสบายมันจะตายก็ตายกูจะไปนิพพานอย่างเดียว แล้วสามารถวางเฉยในขันห้าได้หรือเปล่า ทุกอย่างเวทนาเจ็บมันรู้ว่าเจ็บแต่มันไม่หนักใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของความเจ็บร่างกายมันต้องเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บพระพุทธเจ้ายังเจ็บถ้าเราไม่เจ็บพระก็สวยกันดีแล้วร่างกายมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นถือว่าธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่นานหรอกจิตใจสบายความรู้สึกนะ ครับ มันเจ็บไม่นานไม่ช้ามันก็ตายถ้าตายเมื่อไรเรามีความสุขวันนั้นเรามีความหวังข้างหน้าเมื่อคนเล่นหวยลงทุนก่อนไม่หนักใจของนี่เล่นได้ขนาด ไหนอย่างนี้ใช่เจ้า เขาหวยกินใจหิวหิวหิวหิวเดี๋ยวเดียวก็ดีใจใหม่เล่นใหม่คุณรวยแล้ววะก็มันก็เหมือนกันกับพวกมีจิตมีสังขารเกิดขยายคือไม่ห่วงทั้งหมดขึ้นเชื่อว่าความห่วงไม่มีคิดว่าถ้าคนที่ตายแล้วไม่เคยมีใครมาช่วยหุงข้าวไม่เคยมาช่วยใครช่วยกวาดบ้านใช่ไหม ครับครับ ตายแล้วก็ตายไปหน้าที่ของคนอยู่เขาก็ทำไปเมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราทำทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนแล้วยังเป็นพ่อคนก็สามารถสร้างลูกได้แล้วแทนตัวได ้ครับครับ เป็นแม่คนก็เลี้ยงลูกได้แล้วหมดเรื่องของเรา อ ย่างฉันนี่ขาด ขาดอะไรครับพ่อครับ ขาดเมีย โ อ้เลยไม่มีลูก ไม่น่ากำพร้าใช่ขนาดน ี้พ่อลูกเยอะลูกเยอะ ทั้งหมดที่นั่งนี่ก็ลูกทั้งนั้นเลย ลูกทั้งนั้นก็รวมความว่าต้องใช้จิตแล้วก็หนึ่งอย่าลืมนะ ครับ ยอมรับนับถือร่างกายว่ามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดา อ๋อต้องถือเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย สองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามพยายามรักษาศีลห้าและทั้งหมดสิบให้ครบถ้วนสี่วางเฉยเมื่อเวลาความตายจะเข้ามาถึงที่ว่าเธอตายเมื่อไรฉันปฏิพันธ์มานั้นจ้ะ โอ้ตัดไปโ ทษแค่นี้ทุกคนนั้นได้จะลืมว่าก่อนจะหลับเวลาเนี้ยก่อนจะหลับภาวนาพุทโธนมัสการก่อนก็ได ้ครับครับ ต่อไปพอใกล้จะหลับก็ภาวนาว่านิพพานสุขขังว่าให้ยันหลับไปเลยดีมากพอตื่นปั๊บมันว่าเลยมันว่าเอาจริงๆว่าเลยนะพอตื่นมาปั๊บรู้สึกว่าว่านิพพานสุขขังถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยขอยืนยันว่าทุกคนจะตายจะไปหลานก่อนวันนั้นแล้วก็ตายนิพพาน โอ้ นี่เรื่องง่ายๆที่บอกขอไม่ยาก โอ้ที่บอกแนะนำง่ายๆกันนะ ใช่ไม่อย่าลืมว่าการหนีบาปก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็เหลือแหล่แล้วในเมื่อพูดมาถึงตรงนี้เวลาหมดเวลาพอดีก็ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าตั้งใจสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานนะโยนโซภควาระหังสัมมาสัมพุทโธเทวาคาโตเยนะภควตาธัมโมสุปฏิปันโนยัจจะภควโตสาวกสังโฆสัมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังสัมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะทารหังอาโรภิเตหิชาตุโนภันเตภะคะวาสุทีระปรินิพพโตอัมปีชาตุโนภันเตภะคะวาสุทีระปรินิพพโตอัมปีอัชิมาชนะตานุกัมปมานะสาอิเมสกาเรสุกัตตาปนาการะภูเตปฏิคันหาตุ I'm not.